hajanikomoa. Eti badala ya kujenga na bomoa. Mwambie ni dada ye hajanikomoa. Badala ya kujenga na bomoa. Eti mapenzi hayalazimishi. Tena ni siri ya watu wawili. Wala sikuwa mbishi. Alivyo nikata kimwili. Asa jana nipo kwa mama wini. Napiga zangu chai vitumbua. Eti katambaza za chini chini. Nie bado ninamsumbua. Oh, mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Eti badala ya kujenga na bomoa. Mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Badala ya kujenga na dodo stairi. Mudi mnyama, salimie Jengo Tamu. Wapi mchachambo, mchachambo. Mwambie chibaba pange njia wanajeshi tunapita. Twende, twende. Asa mguu pande, mguu pande. Twende mguu sawa, mguu sawa. Mguu pande, mguu pande. Mguu sawa, mguu sawa. Ruka kijeda, kijeda. Wauni kijeda, kijeda. Asa jampu kijeda, kijeda. Walidera kijeda, kijeda. Bosi mwenye boda boda hujanikomoa. Eti badala ya kujenga unabomoa. Bosi mwenye bajaji hujanikomoa. Badala ya kujenga unabomoa. Chombo imelala gereji. Mie jana sijakula vichwa. Umetuma bonge la meseji. Unataka pesa juu watu ikichwa. Ninafanya kazi kwa shida. Na kesha tena silali. Unachukulia barida. Kwa nguvu na dai salari. Muda mwingine ni wabebe ndugu zako. Mwisho wa wiki unataka pesa zako. Bosi mwenye boda boda hujanikomoa. Mana badala ya kujenga unabomoa. Bosi mwenye bajaji hujanikomoa. Eti badala ya kujenga. Wazee wa chafu tatu. Mama, chafu tatu. Chafu tatu. Chafu tatu. Nasema kei nani. Wauni kei nani. Matizibu na dume nani. Lukebu dume nani. Pira mwa piri nani. Wauni piri nani. Kaya sasa chafua. Wale kini chafua. Wale wauni chafua. Wale kini chafua. Wale sema pitizio. Pitizio. Pitizio. Pitizio. Juma Kogo. Usalimie Omari Omari. Na nifikishie salamu zangu kwa dogo Mbowe. Mwambie gurudumu linasongeshwa. Nasonde boy jeshi. Kama unampenda dogo Mfaume kivia. Kama unampenda Omari Omari kelele. Filibisha. Yankizi Mureto. Mwambie Mzambele ni nyonge. Ansa ni nyonge. Dokoruda ni nyonge. Yosyo mipango. Wamipango. Baba mwenye nyumba wangu hujanikomoa. Mana badala ya kujenga unabomoa. Baba mwenye nyumba wangu hujanikomoa. Badala ya kujenga unabomoa. Unakuja mpaka ndani. Tena bila kugonga hodi. Niuliza popu nani. Nimechelewa kulipa kodi. Umeme kwangu umekata. Taa kwako zinawaka. Hata maji umekata. Nashinda gogo kukata. Kupata majaliwa. Ipo siku tapewa. Kwangu nitahamia. Hata ikichelewa. Baba mwenye nyumba wangu hujanikomoa. Eti badala ya kujenga unabomoa. Hii ni oda toka jeshini.